Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 24 Ekim Salı, yıl 2017, ay 10, gün 297, Hızır 172. 1439, Hicri Sefer 4, 1433, Rumi Ekim 11. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kuruluşu, 1945. Günün tarihi, Birleşmiş Milletler Günü. 72 yıl önce bugün, yani 24 Ekim 1945 yılında, tüm dünya devletleri arasında güvenlik ve barışın sağlanması amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması imzalanmıştı. Güvenlik, ekonomik, sosyal, vesayet, adalet divanı şeklinde genel sekreterle bağlı olarak çalışır. Türkiye, insanlık için faydalı hizmetler yolunda bulunan ve milletlerin birbiriyle kardeşçe yaşaması amacıyla çalışan Birleşmiş Milletler'in daimi üyeleri arasındadır. Günün sözü, her şey aynı nefesten alır. Hayvanlar, İnsanlar, ağaçlar. Hayvanlar olmazsa insanlar ne yapar? Tüm hayvanlar gitse insanların ruhu büyük bir yalnızlığa boğulur. İnsanlar yalnızlıktan ölür. Kızılderili Reisi Seattle. Günün malumatı, dünden devam. Akrep burcunda doğanlar. En gelişmiş akrep burcundakiler ise Roosevelt gibi bu kuvvetleri çok sıkı çalıştırıp sonuç elde etmeye yönelir. Aslında bu burcun bir başka işareti de kartaldır. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras, lisonjero, si has de burlarme luego, fugitivo? ¿Quieres separar hombres inseguros? Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ikinci Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Res Catarme, Beni Kurtar adlı parçayı çaldık. Porto Rikolu şarkıcı, bu sıralarda yerle bir olmuş olan Maria kasırgası ve onunla ilgili tufan, elektrik kesilmesi ve büyük bir felaket, üstüne de üstlük Trump felaketinde bastırdığı Porto Rico'dan çıkan bir şarkıcı ve Juana adlı bir şarkı da diyebiliriz buna. Çünkü Sir Juana'nın, yani rahibe, daha doğrusu manastırda yaşayan çok yetenekli bir Juana adlı kadının bestelediği, daha doğrusu sone olarak yazdığı bir şarkı şiiri söylüyordu. Beni kurtar diye, yani benim kalbimi kırdın, ruhumu kırdın ve onu, ruhumu orada yatarak ölmeye bıraktın. Ama zaman geçti, kendimi kurtarabilirim. Kendimi kurtarabilirim ben. Sen kaçtın yaradan, çünkü yara seni azaltıyordu. Zalimce açtığın yaradan kaçtın. Ama ben kendi ruhumu kurtarmasını bilirim diye bir direniş şarkısı Juana'nın. Şimdi neden çaldığımızı da Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabından okuyalım. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Juana. Avila'lı Teresa gibi Juana Ines de la Cruz da evlilik kafesinden kurtulmak için rahibe oldu. Ancak çok akıllı oluşu manastıra da pek uygun düşmüyordu. Bu kadın kafası erkek beynine mi sahipti? Neden bir erkek gibi yazıyordu? Bu kadar iyi yemek hazırladığına göre neden düşünmek istiyordu? Şakacı Juana hemen cevabı yapıştırıyordu. Biz kadınlar mutfak felsefesi dışında ne bilebiliriz ki? Rahip Gaspar de Astete, Hristiyan kadının yazmayı bilmesi gerekmez, bu ona zarar verebilir diye uyarmasına rağmen Teresa gibi Juana da yazıyordu. Farklı yüzyıllarda ve aynı denizin farklı kıyılarında Meksikalı Juana ve İspanyol Teresa konuşmayla ve yazıyla dünyanın hor görülen yarısını savunuyorlardı. Teresa gibi Juana da Engizisyon tehdidini yaşadı ve kilise, kendi kilisesi, ilahi güçten ziyade insanlara seslendiği için ve az itaat edip fazla sorguladığı için onu suçlu buldu. Juana pişmanlık beyanını mürekkeple değil, kanıyla imzaladı ve sonsuza kadar sessiz kalacağına yemin etti. Ve sessizce öldü. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne de göz atacak olursak, çok ufak bir şey ekleyeyim müsaade ederseniz. 1695 yılında veba salgını sırasında ölüyor Juana. Ölümünden son hücresinde tamamlanmamış bir şiir bulunması da aslında yazmaya sadece görünüşte son verdiğini gösteriyormuş. Evet, bir kere işte o şarkıda da söylediği gibi, Rescatarme'de söylediği gibi, yani ben ölmeye bırakılan ruhumu tamir eder, kendimi kurtarırım diyor. Kendi kanıyla imzaladığı pişmanlık bildirisi olarak nitelendirilen itirafnamenin ardından 4000 cilt kitabını, müzik aletlerini ve teknik araç gereçlerini satarak yoksulların parasını da yoksullara dağıtmış. Evet, tarihte bugün bizde var mı bir görebileceğimiz bir şey, yoksa doğrudan geçelim mi? Doğrudan geçelim. Günümüzün şeyine. Evet. Evet, şimdi bugün neler var neler yok, savaş ve barış durumları var. Barış durumları yok, daha doğrusu savaş durumları var. Afganistan'daki büyük kanlı haftada 250'den fazla insanın öldüğünü dün söylemiştik. Camide, duvarlarda kan izleri var bütün. Kabil'de, başkentte 56 kişi öldü ve 55 kişi de yaralandı ibadet ederlerken. Evet. Korkunç şeyler oluyor. IŞİD sorumluluğu aldı, üstlendi bunu. Ayrıca, Şii camisine yapılan saldırı. Evet, Şii camisine, Kabil'de, başkent Kabil'de. Ayrıca da Afganistan'ın Gor vilayetinde de bir Sünni camiine de bir saldırı var. Orada da 20 kişi ölmüş. Yani Sünni camileri ve Şii camileri fark etmiyor. İkisi de birbirlerini parçalayarak duvarlara da et ve kan parçaları sıçratarak korkutuyorlar. Ve böylece Afganistan'da sadece bir hafta içinde 250'den fazla insan öldü, sayısız da yaralı var. Böyle bir manzara var ve dün söylediğimiz korkunç manzara vardı bir de. Rusya silah yardımı bulunuyordu. Çok tuhaf, strange bedfellows dedikleri, yani birbirleriyle pek uyuşmayan insanların aynı yatakta yatabildiğini gösteren şeyler var. Taliban Sovyet işgaline karşı doğmuş bir hareketti ve çok uzun süre Sovyet işgaliyle de mücadele etti, ama sonra şimdi görüldüğü gibi başka bir şey oldu. Tarihte bugüne de bakalım. 1911'de bugün Orville Wright Kuzey Carolina'da hava aracıyla 9 dakika 45 saniye havada kalarak yeni bir dünya rekoru kırmış. Bu rekor tam 10 yıl kırılmayacakmış. Ondan sonra rekorlar birbirini izleyecek tabii. 1926'da ünlü illüzyonist, sihirbaz Harry Houdini Michigan'da Garrick Tiyatrosu'nda son gösterisine çıkıyor ve ölüyor. Karnına yediği yumruk sonrasında. Evet, apandisiti patlıyor. Halbuki zincirli şeylerle suların altında dakikalarca, 10 dakikalarca kalıyor. Evet, daha önce de o son yaptığı numarayı denemiş ama işte hazırlıksız yakalanmış herhalde. Evet, yumruk attırıyor ve ölüyor. 1965'te de Türkiye'de nüfus sayımı var. Türkiye 1965 yılında bundan kaç? 60, 50 yıl, 52 evet. Yıl önce 31.391.207 kişiymiş. Çok artmış nüfus. 50 milyon artmış. En az 3 çocuk politikası bugüne dair değilmiş galiba. Her zamana ait. Evet, güne dönelim şimdi. Savaş rüzgarları esiyor. Felaket bir şekilde esiyor hem de. Ona bakalım. Çok... Benim kuşağımın çok iyi hatırladığı bir durum var. 1989'dan beri pek rastlanmayan bir şey. Soğuk Savaş'ın sonundan beri B-52'ler piyasaya çıkmış durumda. B-52 uçaklarını biliyor musun? Flying Castles. Evet. Uçan kaleler. Castle, evet. Kaleler ya da. İkinci Dünya Savaşı'nda üretilmemiş mi? Hala onlar mı kullanıldı? En büyük bombardıman uçakları bunlar, karınlarında yani hiç uçan kale bunlar ve 24 saat alarma geçirilmiş. Beyaz Saray'ın kapıldığı histeri durumunda da açıkça şey görülüyor yani. Son derece ciddi ve tehlikeli bir durumdan bahsediyorlar. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin yüzlerce nükleer başlığı, savaş başlığı sürekli 24 saat nöbette olsun diye bir alarm verilmiş. Yani B-52'ler 24 saatlik nöbete gelince bu Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu'nun sözcülerinden Adam Mount, bu son derece tehlikeli bir şey. Kaza riskini artırır. Zaten ihtiyarlamakta olan bir hava kuvvetlerini zorlar ve çok ciddi bir Rusya'dan tepki de gelebilir, bunu tetikleyebilir demiş. Bunlar galiba Boeing şirketi tarafından üretilmiş olan Stratofortress'lar. Belli ki de çok büyük bir uzmanlığım yok ama son derece ciddi bir şey var. Defense One diye bir kuruluşun sözcüsü Marcus Weingerber de aynı şeyi söylemiş. Weingerber. Ve bu hazırlıklar, Amerikan Silah Hava Kuvvetleri'nin hazırlıklarının uzun süreden beri uykuda olmakta olan beton pistleri yeniden canlandırmış. Mesela Louisiana'da Barksdale hava üstünde B-52'ler orada park ediyorlar ve nükleer silahlar doldurulmuş uçağa yüklenmiş olarak bekliyor. Yani çok son derece ciddiye alınması gereken bir durum. Evet. Atom bombasını uçağa yüklemişler. Bizden emir bekle diyorlar. Her an gelebilir. 24 saat. 7-24. Potansiyel hedef olarak nereye görüyorlarmış? Kore mi? Onu söylemiyorlar. Onu söylemiyor. Herkes olabilir. Yani bir saniye içinde harekete geçebilir diyorlar. Yenilenmiş yani bu şeyler. Uyarılar, ihtarlar. Nerelere? İşte Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri ile Güney Kore arasındaki savaş oyunları da vardı. Son yeni kullanıldı orada bunlar da. Kuzey Kore'de nükleer savaş her an çıkabilir diye cevap verdi Kim Jong-un'un şeyi. Böyle gidiyor. Bir başka savaş haberine daha geçeceğim uyarısına. Yani uğursuz ağzımızı açtık ama maalesef böyle yani bu haber Common Dreams'den aldığımız bir haberle, şimdi Guardian'dan bir haberle devam edelim. O da efsanevi şarkıcı, oyuncu ve aktivist Harry Belafonte 90. yıl dönümünü bir ay boyunca da açık gazetede kutladığımız Harry Belafonte, hatta belki şimdi birazcık da çalabiliriz. Deo adlı ünlü parçasıyla Jamaikalı şeyden, Jamaika'dan gelmiş bir göçmen ama bütün ömrü boyunca barış ve sivil haklar mücadelesi yapmıştı. Bir şeye çıkmış, Carnegie Cuma gecesi 90 yaşında Carnegie müzik haline. Bir de ufak bir birkaç yıl önce geçirdi ufak bir inmeden dolayı iç kulakta denge sorunu varmış, böyle sendeliyor filan şeyle yürüyor ama oturup konuşmaya başlayınca eski aslan olarak ortaya çıkmış ve şey demiş, bu benim son çıkışım olabilir buraya demiş. Fakat şöyle bir şey söylemiş: Donald Trump'ı seçerek ülke büyük bir hata yaptı ve bundan sonraki hata ne olabilir demiş, biliyor musun? Ne olabilirmiş efendim? Gaz odaları ve Hitler'in yönetiminde Yahudilere olan şey şimdi başkalarının başına gelebilir, kapımızdan çok uzakta değil demiş. Son derece ciddiye alınması gereken biri. Bütün ömrünü çünkü ta şeyden Paul Robeson'la başlayıp Amerika'nın en önemli direniş liderlerinden şeyle de beraber Martin Luther King'in de yanında yer almış ve en genç şeylere kadar, hayatının son günlerine kadar da mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin Colin Powell gibi siyah olup da beyaz gibi davranan, beyaz gibi davranan Dışişleri Bakanı'na da o kahyanın köle kahyası demiş. Hı hı. Ti yani. Kapo deniyor değil mi toplama kamplarında, evet, da? Evet. Onun aynı şey ve bütün yasaklanmıştı Makati döneminde her şeyi tabii. Fakat ilk dünyada ilk milyon satan albüm onunki, neden? Ve yasaklanamıyor. Çünkü halk dinliyor, sahip çıkıyor. Ben de bütün her şeyimi buna borçluyum diyor. Ve son bütün hayatını da anlatmış. Çok ilginç, son şeyim olabilir demiş ama sonunda şeyi de söylüyor. Merak etmeyin, galip geleceğiz. We shall overcome demiş. Pete Seeger'ın ünlü şarkısıyla devam etmiş ama Hitler de fazla uzakta değil. O arada dünyanın da 2017'de Birleşmiş Milletler tarihindeki en büyük insani felaketle karşı karşıya olduğunu belirten Birleşmiş Milletler Gıda Hakkı raportörü Hilal Elver açlıktan ölümler konusunda uyarıda bulunmuş. Açlık savaş silahı yapılmasın, açlıktan öldürmek savaş suçudur demiş. Eğer imkan bulabilirsek Elver'le de konuşalım. Kendisi yakın dostumuzdur. Birleşmiş Milletler'in en fazla kadınların ve etnik azınlıkların açlık çektiği haberi de vardı. Yeni okuduk ve dünya genelinde 815 milyon kişi açlık çektiği. 815 bin kişi mi? 815 milyon. Bin mi dedim? Bilmiyorum. Ve çatışmalar ve iklim değişikliği nedeniyle, iklim yıkımı nedeniyle 100 milyonlarca insan, 1 milyara yakın insan yetersiz beslenirken çocuklar açlık nedeniyle gelişemiyorlar, stunted diyorlar. Ve dünyadaki açlığın nedeninin de temel nedeninin de büyük eşitsizlik oldu. Bir avuç insanın dünyanın servetinin yarısına sahip olduğu bir durumdayız. Yani bir elin parmaklarını geçmeyen, neredeyse bir an geçiyor, bir falan geçiyor. Bir parmak geçiyor. Ayrıca yeni bir rapor açıklandı. Türkiye dahil 53 ülkede hane halklarının varlık ve borç durumunu mercek altına alınan Allianz Küresel Varlık raporuna göre dünya genelindeki finansal varlıklardan 170 trilyon euro ile yeni bir rekora imza atılmış. Bir diğer taraftan da zenginleşiyor insan türü. 2016'da yaşanan siyasi çalkantıların bireysel varlıkları etkilemediğini gösteren rapora göre siyasi çalkantılar oluyor ama hiç etkilenmiyorlarmış bu arada. Allah Allah, neden acaba? 2016'da finansal varlıklar %7.1'lik artışla krizden önceki ortalamaya yaklaşmış. Varlık büyümesinde %70'i portföylerdeki değişimlerden, %30'u yeni tasarruflardan kaynaklanmış. İlginç olan nokta da şu: rapora göre İsviçre 2016'da dünyanın en zengin ülkesi unvanını kime kaptırmış? Amerika Birleşik Devletleri. Evet. Aman yarabbim. Yani en zengin insanlar, dünyanın en zengin insanlarından bir tanesini başkan olarak seçtiler. Yapmayın. O Amerika Birleşik Devletleri en zengin ülke olmayacak da neresi olacak? Tebrik edelim buradan kendilerini. Evet, ve biz de buradan Mecidiyeköy'e taşınalım değil mi? Trump Kulesi'ne. Biz zaten oradayız. Gelin istiyorsanız. Evet, çok ciddi durumlardan bahsediyoruz. Muazzam eşitsizlik, muazzam açlık, kadınların ve etnik azınlıkların perişan olduğu ve çok sayıda çatışmanın ve siyasi, yani silahlı çatışmanın değil sadece siyasi çatışmanın da son dakika haberi var. Mesela Irak'ın Kuzey Irak'a asker gönderdiği Reuters haber ajansından bir son dakika haberi, bu da Vatan gazetesinden. Irak yönetimi Kuzey Irak'a asker, yeni askerler sevk ediyor. Evet, IKB'ye, yani Irak Kürt Bölgesel Yönetimi petrol boru hattı yanına asker yığıyor. Tank, ağır silahlar petrol boru hattı bölgesine birlik. Son 48 saat içinde bölgesel sınırlara yığınak yapıldı. Uçakları da var. Türkiye'de güney sınırına, sıfır noktasına yığınak yaptı tanklar ve ağır silahlarla. İtalya'da özellik referandumlarından evet çıktı. Müzakereleri hemen başlanacak. Big Bang gibi diyorlar. İtalya birbirine girmiş vaziyette. Hayal kırıklığı mı? Asla. Sonuçlardan memnunum. Beklediğimden yüksek çıktı. Bugün tarihi bir gün. Neo bölgeselcilik sistemine geçmek için gücümüzü pekiştirdi. Milyonlarca vatandaş arkamızda diyorlar. Maroni. Kuzey Ligi Partisi'nden Lombardiya Bölge Başkanı Roberto Maroni konuşuyor. Veneto Bölgesi Başkanı Luca Zaia da kurumsal reformlar açısından Berlin Duvarı'nın çökmesiyle karşılaştırılabilecek bir Big Bang, yani kainatın oluşumunu anlatıyor. Onlar için kainatın oluşumu öyle. Kuzey Ligi'nin seçim oyunu mu diye soruyorlar. Kuzey Ligi de en zengin bölgesi değil mi İtalya'nın? Evet. Ve Padania devleti altında bağımsızlığını ilan etmesini savunan bir parti vardı. Son yıllarda ulusal bir yapıya bürünmek amacıyla bağımsızlık yerine özellik oynuyor ama karışık durum yani. Ve evet çıktı büyük ölçüde. Katalunya parlamentosu da perşembe günü toplanıyor. Yani yarın değil öbür gün. Ve gündemde bağımsızlık ilanı var. Yetkililerimiz Madrid'in emirlerine uymayacak diyor. Kritik günde cuma İspanya Senatosu 155. maddeyi ve bölgede erken seçim yapılmasına ilişkin kararı cuma günü oylayacak. İspanya'da, İtalya'da gayet büyük bir çalkantının içine giriyorlar. Avrupa'da böyle. Irak'tan da Amerika Birleşik Devletleri'ne rest gelmiş. Rest çekmiş Irak. Rex Tillerson'a İranlı milisler ve yabancı savaşçılar Irak topraklarını terk etsin açıklamasına ilişkin olarak hiç kimsenin Irak'ın iç işlerine karışma hakkı yoktur demiş. Rex Tillerson hala diyalog yoluyla çözüm bu sorunu olmuyor böyle şeklinde oluyor. Açıklamalar yapıyor. Sonuçta her iki tarafa da silah veren, her iki tarafı da donatan kişi ve temsil ettiği ülkesinden bahsediyoruz. Evet. Amerika Birleşik Devletleri. Rusya da ikinci sırada geliyor. O da tabii fena canım, değil. Rusya da fena değil. Çok daha gerisinde Amerika'nın tabii ama olsun. Rusya daha yerel yaklaşıyor Kalaşnikovlarla. Amerika Birleşik Devletleri hamvilerle olsun, tanklarla olsun, bir de hava desteğiyle olsun işte. O sadece şekilde yaklaşıyor. Evet öyle irili ufaklı. Bu arada son derece şeyi savaşkan ve militarist bir ruha sahip olan Shinzo Abe Japonya'da güven tazeledi erken seçimlerde. Kendi çağrısıyla gidilen erken genel seçimlerde büyük zafer elde etti. Japon İmparatorluğu yeniden mi doğuyor sorularının doğmasına yol açtı. Belki Ahmet İnsel'le bunu da konuşuruz. Öyle demeyin ama Kuzey Kore konusunu güçlü ve kararlı bir diplomasiyle çözeceğiz diyormuş. Evet. İşte ben de ondan korkuyorum zaten. Japonya'nın güçlü ve kararlı diplomasisi değil mi? 1930'larda Mançurya'da uyguladığı falan böyle. Kadınları sokaklardan toplayıp askerlerine genel evi kullanmak amacıyla tıktıkları falan. Evet, kararlı diplomasi. Evet, Kuzey kadınlar, Çinli kadınları da tamamen seks köleleri yaparak. Evet. Çok güzel. İşte şimdi böyle de bir şey yok. Katalunya'da da yokuş aşağı giden Katalunya diye yorumlar var. Bağımsızlığın bedelinin hayalinin yüksek olduğu görüşünde Kürdistan'da da aynı şey oldu. Kuzey Irak'taki Kürdistan'da. Maaş ödenemiyormuş, bir belirli problemler çıkıyormuş ama korkacak bir şey yapmış. Barzan çıktı, açıklama yaptı. Öyle mi? İyi bari. Suriye'de insan hakları gözlemevinden de bir açıklama var. Karyatin denen bölgede Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre Humus yakınlarındaki kırsalında Karyatin kasabasında 128 sivil IŞİD tarafından öldürülmüş. Şimdi bütün bu IŞİD'den kaçanlar falan nereye gidecek? O ayrı bir tartışma konusu. Büyük bir göç bekleniyor. Hepsi şey yapılıyor. Son iki şey daha okuyayım. Sonradan da bitirelim. Franco dönemine benzetmişti Madrid'in kararını. Katalan lider zaten. Öyle. Bir de büyük şey çöküyor insanlar yüzünden, büyük bir böcek ekosistemi tamamen çöküyor. Bunun da insanlığın ve canlılar aleminin büyük bir kısmının sonunu getirebileceği söyleniyor. 7000 yıllık bir höyükte dozerlerle kaldırılmış. Nerede? Türkiye'de. Isparta'nın Şarki Karaağaç Beyşehir Karayolu üzerinde yol genişletirken yanlışlık yapmışlar. 7000 yıllık. Yani Türklerden düşünsene 5000 yıl, 6000 yıl daha eski. İslamiyet öncesi yani. İslamiyet'ten de 6000 yıl önce korkuyorum ki. Böyle hiçbir şey kurtaramadık demişler. Tarih. İşte Türkiye'de kazayla oluyor. Irak'ta, Suriye'de, IŞİD'in ele geçirdikleri bölgede bilinçli oluyor. Aradaki fark bu. Bir asırdır kullanılan bak bu Türklerden sonra Türklerin gelmesine 300 dönümlük gol sahasında da askeri lojman yapılıyormuş. Osmanlı Devleti'nin son döneminde 1895'te Konstantinopol Golf Club. Osmanlı'da golf kulübü mü? Evet. İlginçmiş. Onu da yok ediyorlarmış. İnönü şey yaptı. Bu da bitmiş. Tamam, Avrupa Parlamentosu Başkanı da Avrupa Birliği bölünmekten korkmalı demiş. Lombardiya ve Veneto bölgelerindeki referandumlar yasa dışı değil ama Katalunya referandumu yasa dışıydı demiş. Çünkü o bağımsızlık istiyor, diğeri özerklik istiyor. Evet. Özerklik isteyene veriliyor galiba da bağımsızlık isteyene kafasına vuruluyor. Biri yasa dışı, biri yasa içi. Yani şunu hatırladım son olarak, onu söyleyeyim. Bitirelim istersen. Guardian gazetesinde 14 Ağustos'ta çıkmıştı. 93 yaşındaki Harry Leslie Smith şöyle yazmıştı. Çevirip koymuştuk sitemize de. 1939'da savaşın gelmekte olduğunu duyamamıştım diyor. Ben de bütün diğer gençler gibi sinemalara gidiyordum. Anschluss oldu, Sudetler işgal edildi, ondan sonra Köln'e girildi. Mançurya işgal edildi. Onun öncesinde hiçbir şekilde anlamamışım kimse savaşın geleceğini falan. Ben anlamamıştım. Toplama diyor. Kampları. 16 yaşında toy bir delikanlıyken tamam kankalarımla sinemaya giderdim. Hitler'le öteki faşist canavarların haber filmlerine bakıp güler dururduk diyor. Onların bizim hayatımıza erişemez uzaklıkta bir yerlerde olduğunu sanırdık. O 1939 Ağustos'unda yani 1945'e kadar yaşanan son barış yazı diyor. Barışın olmadığı, katliam ve kıyımların olmadığı, soykırımların, hava saldırılarının olmadığı, yıldırım baskınların, blitzkrieglerin olmadığı bir hayatın başlamasına sayılı günler kaldığını aklımızın köşesinden bile geçirmiyorduk diyor. Savaşın yaklaşan gök gürültüsünü duymuyordum o zaman. Ama yaşlı bir adam olarak o gümbürtüyü şimdi torunlarımın kuşağı adına duyuyorum. Yani bakıyorum sokağa çıkınca diyor 94 yaşında yaşlı bir insan olduğum için kıyamet alametlerini fark edebiliyorum. Tüyler ürpertici alametler her yerde. Belki bu alametlerin en büyüğü Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisini onurdan, akıldan ve basit insancıl merhametten yoksun Donald Trump gibi bir adamın yönetmesine müsaade ediyor olması, Amerikalıların kendilerini Trump'tan generallerinin kurtaracağına inanıyor olması, bir zamanlar liberal Almanların uluslarını Hitler'in aşırılıklarından ordunun kurtaracağına inanmaları kadar aptalca diyor. Britanya'nın da burada iftihar edeceği bir şey yok diyor. Kendi ülkesinden bahsederken Irak Savaşı'ndan bu yana ülkemiz sürekli iniş halinde, tepe taklak gidiyor. Birbiri peşi sıra gelen hükümetler demokrasinin, sosyal adaletin altını oydular. Refah devletinin paramparça ettiler kemer sıkma politikalarıyla. Bizi Brexit çıkmaz sokağına soktular. Tıpkı Trump gibi Brexit de liberal dinbazlıkla giderilemez. Liberal dinbazlık diyor. Liberal dinbazlık mı? Evet. 2002 Türkiye'si. Buyurun. Brexit ancak özgürleşmiş bir halkın diktatör heykelini yıkması gibi neoliberal ekonomik modelin parçalanıp yıkılmasıyla düzeltilebilir diyor. Hani 30'larda o yatıştırma politikası Hitler'in, Nazizmi, Neville Chamberlain'in iktidarının sahip olduğundan daha donanımlı ama aslına bakılırsa ne Avrupa'da ne Kuzey Amerika'da herhangi bir batılı ülkenin övünüp böbürleneceği bir şey de yok ortada diyor. Her biri eşitsizlikle, şirketlerinin büyük çapta vergi kaçırmasıyla, ki bu zaten meşrulaştırılmış yolsuzluktan başka bir şey değildir ve toplumları yiyip bitiren bir neoliberalizm ile lebalep dolup taşmış durumda. Ve savaşın yaklaşan gök gürültüsünü duymuyordum o zaman ama yaşlı bir adam olarak o gümbürtüyü şimdi torunlarımın kuşağı adına duyuyorum. İşte bunu önemli olan galiba da torunları anlayacağı dilden bir şekilde bildirmek, aktarmak. Umarım yanılıyorumdur ama onlar adına korkudan taş kesilmiş durumdayım diyor. Korkmayın. Anlatın durumu. Çözecek olan nesil muhtemelen onlar olacaktır. O da anlatıyor. Leslie Smith kitap da yazdı. Don't let my past be your future. Ne olur benim geçmişim sizin geleceğiniz olmasın diyor. 14 Eylül'de yayınlandı bu kitap. Okumakta fayda var. Ben hatırlatayım dedim. Böyle bir gidişat ders çıkaran torunlar çıkarır. Açık Gazete. Teo, Teo, Dilan Koman Diwango, De, Misete, Misete, Misete, Misete, Misete, Daylight come and me want go home. Work all night and a drink a rum. Daylight come and me want go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and me want go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me want go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me want go home. Day is a day, oh. A beautiful bunch, a ripe banana. Daylight come and we want go home. Hide the deadly black tarantula. Daylight come and we want go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and we want go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me want go home. Day, is a day, is a day, is a day. Daylight come and me want go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Deo, Deo, daylight come and me want go home. Deo, misete, misete, misete, misete, daylight come and me want go home. Harry Belafonte'den Deo diye de bilinen Banana Boat Song, yani muz işçilerinin korkunç hayatını anlatan, dile getiren harika şarkısını bir kez daha dinledik. Çünkü o da artık hayatının son 90 küsur yaşında çıktığı son toplantıda, bu benim sizin önünüze çıktığım son kamusal toplantı olabilir. Ama Trump yanlış seçtik, Dünya Savaşı gibi Hitler gibi birisi geliyor demişti. Tıpkı Harry Leslie Smith'in de söylediği gibi Ağustos ayında anıların ürpertici serinliği birden üzerime çöküverdi diye yazmıştı. Sanki 2017 yazının esintileri dünyanın dört bir yanından bize doğru esen savaş rüzgarları tarafından darmaduman ediliyormuş gibi geliyor insana. Tıpkı 1939'daki gibi diyor. İşte Orta Doğu'da Suudi Arabistan, Yemen'in bağırsaklarını deşiyor. Tıpkı Mussolini'nin Etiyopya'ya uyguladığı aynı gaddarlıkla hükümetin ve elit sınıfın riyakarlığı da Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da masum kanlarının şarıl şarıl akmasını garanti ediyor diye ilginç bir yazıydı. Ve işte Venezuela anarşi ve dış müdahaleye doğru sallanıp kayarken Filipinler'de Rodrigo Duterte, Britanya ve Amerika ile gerçekleştirdiği ittifakların koruyucu kanatları altında uyuşturucu bağımlılığıyla yoksulluktan kurtulmaya çalışma suçunu işleyen korunmasız ve savunmasız insanları katletmekle meşgul. İşte 94 yaşında yaşlı bir insan olduğum için bu kıyamet alametlerini fark edebiliyorum diyor. Ve yaz mevsiminin insanı rahatlatan bir tarafı vardır ama bu yıl böyle değil diyor. Bugünün gençlerine gezip tozarlarken baktığım zaman 39 yazında benim kuşağımın gençlerinin yüzleriyle korkutucu bir benzerlik görüyorum. Şehirde sokağa çıktığımda onların kahkahalarına kulak veriyorum. Onları bir bardak bira içerlerken, birbirleriyle cilveleşirken gözlüyorum ve onlar adına korkuya kapılıyorum demiş. İdi. Korkuya kapılmaya hiç gerek yok. Adalet ve Kalkınma Partisi siyasete ilgi duyan gençler için eğitim programı hazırlamış. Belediye başkanları da yavaş yavaş istifalarını açıklamaya başladılar. Yerine yeni belediye başkanları geliyor. Eski belediye başkanlarını yeni belediye başkanı olarak atıyorlar. Pardon, ya da bu şekilde açıklamak daha doğru olabilir. Ama gençlerin önünü açın mesajı da veriliyor. Evet, açıyorlar da yani. Güzel bu yani, hakikaten heyecan verici bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan da Türkiye'nin de ana konusu olarak pankart meselesi var. Hangi pankart? Burada sorulur mu ya? Hangi pankart efendim? Pankart ya, Galatasaray'ın pankartı. Ayağa kalk. Ha, Pensilvanyalı rakip Alba pankartı mı? Evet. Koreografi bahane edilerek yine aşağılık terör örgütünün eli kanlı lideriyle Galatasaray ismini yan yana getirenler hakkında hukuki haklarımızı kullanacağız diye kükremiş Galatasaray aslanları da. Soruşturma başlatılmış ama. Evet. Spor Bakanı Galatasaray-Fenerbahçe maçındaki pankart için iki baş müfettiş birden görevlendirilmiş. İşte savaş şeyleri yaklaşırken bir yandan iklim kıyameti şeyin tamamen Robert J. Lifton'ın çok bence başarılı ifadesiyle ikiz kıyametler olurken, yani bir yandan iklimle dünya perişan olurken, bir yandan da nükleer savaş tehdidiyle kasıp kavrulurken Türkiye'nin de en önemli meselesi Galatasaray-Fenerbahçe'nde açılan derbi. Derbide açılan pankart. Ultra Aslan'ın yer aldığı Odea Bank tribünü. Tribünün ismine bakın. Odea Bank tribününde önce... Ama o Türkçe değil. Nasıl çevireyim Türkçe'ye Odea Bank'ı? Odeon Bankası. Odea Kumbalkün Havadis. Arapça oldu bu da. Neyse, Odea Bank tribününde önce... Siz diz çöktüğünüz için onlar büyük görünüyor ve ayağa kalk pankartlar açılmış. Ardından Amerika Birleşik Devletleri'li aktör Sylvester Stallone'nin Rocky Balboa karakterini canlandırdığı Rocky filminden esinlenerek hazırlanan görsel makaralı sistemle tribüne çekilmiş. Ama makaralı sistem. Sistem de var. Sistem işte sistem. Koreografi dedikleri. Yanlış olarak kareografi denilen. Evet, koreografi. Ama koreografi ya da koregrafi dense de doğru olmayan, çünkü balede olan bir şey bu. Neyse, mühim değil. Ama Balboa karakteri Pensilvanyalıymış. Televizyonda birisi söylemiş. Onun üzerine Pensilvanya ne demek? Tabii orada Fethullah Gülen de orada. Dolayısıyla böyle bir durum olmuş. Bundan önce hiçbir problem olmuş. Metin Oktay, Gündüz Kılıç, Graham Sunus, Fatih Sultan Mehmet, Aslan, bildiğiniz Aslan böyle geleli. Pençesi. Fatih gelisi. Terim, Setrak Dede, Godfather, Fred Çakmaktaş ki benim en sevdiğim pankart odur herhalde. Görmedim ama. Böyle çeşitli karakterleri şey yapmışlar. Ama hiçbiri Pensilvanyalı değil. Fred Çakmaktaş olabilir, bilmiyorum. O taş devrindeydi. Ama soruşturma açmış başbakan ciddi olarak soruşturma. Hem de bir değil iki baş müfettiş görevlendirdi. Yalnız Selahattin'i yakın zaman önce bildirdiğine göre Beşiktaş'ta da bir problem var. O nedir efendim? O da ayağa kalk sloganını kullanıyormuş. Hatta şarkısını bile yapmış. Nasıl? Haydi ayağa kalk. Bu tatsız bir durum yani. Hmm. Bu yayılırsa üç büyüklere böyle üçüne birden hiç hoş değil yani. O zaman üç müfettiş mi görevlendirmek? Her bir üç büyüklere ikişer müfettiş, baş müfettiş gönderilirse altı baş müfettiş olur. Altı baş müfettiş. Altı baş müfettiş olur ve altı çok, baş sarımsak gibi. Evet. Çok güzel olur yemek aslında. Yemek tarifi gibi oluyor. Evet. Peki Sylvester Stallone'nin kendisi ama İtalyan değil mi? İtalyan. Köken olarak Pensilvanyalı değil. Yok. O sıyırıyor yani. Rocky Balboa karakteri oradan. Çok karışık bir iş. Ben Tamam, peki bu Türkiye bunlarla uğraşıyor. Bir de işte Melih Gökçek cumartesi günü istifa edeceğim demiş. Niye şimdi etmiyor? İşler var. Ha? Halledilmesi gereken. Öyle mi? Cumartesi bırakacakmış. Bursa'da herhalde diye düşünüyorum. Recep Taltepe'de dün istifa etmiş. Peki bir de üçüncü var. Türkiye'nin en önemli iki sorunundan bir tanesi bu işte koreografi denen pankart. Balboa pankartı. Pensilvanyalı Balboa. Bir de belediye başkanlarının istifası. Yalnız üçüncüsünden henüz haber yok. Üçüncüsü nereliydi acaba? Sen şaşırdın mı şeye? Bursa'ya mı? Hayır, Ankara'ya. Ankara'ya şaşırmadım. Çok fazla şey söyleniyor. Hatta Akit TV'de CHP'ye geçecek iddiaları da dile getiriyordu. Sert bir dille yalanlanmış Beyaz TV tarafından. Melih Gökçek'in CHP'ye geçeceği iddiası. Başka partilere geçsin. Bilmiyorum. CHP'den de istifa edip Meral Akşener'in partisine geçecek olan milletvekillerinin haberleri de gelmeye başladı. Evet. Geçmiş. Evet. Evet. Peki yani Dünya Savaşı'ndan çok daha önemli bunlar tabii. Tabii. Ve böceklerin yok olmasından ve insanların yıkılan höyüklerden de. Yıkılan 7000 yıllık ya bir şey değil aslında. 1453'ten önce değil mi o? Evet. 1071'den de önce. Fred Çakmaktaş'tan hemen sonra. Ya da aynı zamanlar. Muhtemelen. Çakmak'la. Tamam. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı da istifa etmiş. İcraatlarını anlatmış. Bugün güzel bir gün demiş. Çok iyi icraat yaptık demiş. Bursa'ya yakın mıydı o şey? Höyük. Bakmak lazım. Bakalım. Bursa'mızın yeşiline sahip çıktık. En önemli özelliği yeşilliktir demiş. Isparta biraz uzak. Yeni derelerimizde yapılan ıslahlar, ovalar, dereler, sahiller temizlendi demiş. Güzel bir binbir gece masalları gibi bir şey anlatıp bugün güzel bir gün demiş ve ayrılmış. Bu eserlerle tarihe geçtik diyor. Allah keyfimizi bozmasın, Allah düşmanlarımıza fırsat vermesin demiş. Bunu da geçiyorum. Bu tamam. Okuduğunuz dua kimindi? Efendim? Okuduğunuz dua kimindi? Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı. Adını da Recep Altepe, ha, buldum. Bu şartlarda görev imkanı kalmadı demiş. Neden? Hangi şartlar söylememiş. Liderimizle ters düşmeyeceğiz demiş. Recep Altepe'den geriye kalan Bursa diye fotoğraf verilmiş. İlk önce açtım böyle gazete duvar bir gün Evrensel Gazetesi'nin haberidir diye. En son haber.com'dan çıktı. İstifa edeceğini açıklayan Bursa Belediye Başkanı Altepe'nin döneminde kentteki yeşil alanlar yerini yüksek binalara bıraktı denilmiş. Aman şimdi farkına varmışlar. Büyük bir aydından mı? Yeni bir Rönesans yaşıyor Türk siyaseti galiba. 1939'da savaşın gelmekte olduğunu duyabilmişler miydi onlar sence? 39'da mı? Hitler'de. bu arada şimdi o da var. Çok az zamanımız kaldığı için artık şeyi de söyleyeyim. 71 yaşındaki Güvel 115 gündür, 67 yaşındaki Osmanoğlu da 72 gündür açlık grevinde. Eğitimciler Gülmen ve Özakçı'nın talepleri kabul edilinceye kadar açlık grevinde olacaklarını açıklamışlardı. Mehmet Güvel ve Feridun Osman Ağaoğlu devam ediyor o da. Şimdi peki Balıkesir sonunda bir de son en önemli haber 3. Dünya Savaşı ile beraber bence Türkiye'deki belki de ondan da önemli 3. Dünya Savaşı'ndan önemli. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı istifa edecek mi sence? Henüz açıklama yapmadı bu konuyla alakalı konuşmak istemiyorum dedi ama edecek gibi duruyor diye söylüyor gazeteler, internet siteleri, açık gazete haricindeki her yerde. Bahse girelim mi? Bence istifa edecek. Hadi tamam girelim. Ben etmeyecek diyeyim. Hadi tamam. Karşı gelecek reis edeyim. Reis. Evet. Melih Gökçek istifa etmeyecek, edecek ama kendisi etmeyecek öyle mi? Evet. Tamam kendi kendimle kavga etmeye de başladım. Sonumuz pek iç açıcı değil herhalde. Gayet çok iyi olacak her şey. Mükemmel olacak. Şimdi son olarak da şeye geçelim o zaman. Efendime söyleyeyim. Bir de önemli bir şey söyleyecektim ama o kadar nükleer savaş kapıdan evet. Önemli ne olabilir acaba? Çok tabii ki pankart. Pankart krizi değil mi? Balboa'nın pankartı önemli de Bir de şey var. Bu saldırı hikayesi vardı, hatırlıyor musun? Nereye efendim? Müzeye. Evet. Sanat müzesine. Evet. Ona da karşı çıkmışlar. Evet. Yani Koç'tan böyle bir şey gelmiş. Bir diğer aydınlanma da orada yaşanıyor. Abdülmecit Efendi'nin nü resimler çizdiğinin yeni farkına varılması. Hatta kabul edilmemesi gibi bir durum söz konusu orada da. Evet. Çok, o da ilginç doğrusu. Bir şey de önemli bir şey söylemiş Snowden. NSA'nın eski çalışanı, siyasi mülteci Edward Snowden, Af Örgütü'nün Twitter sayfasından Büyükada'da tutuklanan insan hakları aktivistlerine destek mesajı yayınlamış. Af Örgütü bana destek, çıkmanın zor olduğu bir zamanda destek oldu. Biz de onlara destek olmalıyız. Türkiye'nin direktörü ve yönetim kurulu başkanı insan hakları savundukları için hapishanedeler. Yalnız olduğunda ve en ihtiyaç duyduğunuzda dış dünyadan destek görmenin ne anlama geldiğini biliyorum. Bana katılın ve beraber Türkiye'deki insan hakları savunucularına destek verelim ifadesini kullanmış. Evet, AİHM'in barış akademisyenlerinin başvurusunu reddetmesi de Yaman Akdeniz'le başvuru rehberini hazırlayan Kerem Altıparmak, AİHM'in bu kararla kendi içtihadına aykırı davrandıklarını da söylemişler. Günün en haftalık özetini de yapalım. Orada Rocky Balboa Philadelphia'lıymış, Pensilvanyalı değilmiş. Dinleyicilerimiz düzeltti. Teşekkür ederiz kendilerine. Büyük bir açmazdan kurtardık, evet. Türkiye gündemini. Rahatladık biraz ama... Çöktü yani, teori çöktü. Teori çöktü mü? Tamam işte. Bundan sonra yayın yapamayız. Başka teori buluruz, merak etmeyin. Şimdi bu hafta görülecek davalar var. Ondan bahsedeyim kısaca. Geçen hafta yaşananlar ve önümüzdeki hafta, bu hafta görülecek davalar Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğünün durumunun özeti gibi diyor. Alican Uludağ'ın dünkü haberi vardı. Onlarca gazeteci hakim karşısına çıkıyor. Ülkede adaletin ve basın özgürlüğünün geldiği noktayı da gösteriyor. Neredeyse her güne bir duruşma düşüyor. Bu arada yeni operasyonlar var basın davaları sürerken. Geçen hafta da yeni gazeteci gözaltıları da yaşandı. Ve işte Murat Aksoy ve arkadaşları var. Önce Red Hack'ın yayınladığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak'a ait mailleri haberleştirdikleri için tutuklu yargılanan gazeteciler var. Diken Haber editörü Tunca Öğreten, Bir Gün Gazetesi çalışanı Mahir Kanaat, Kanun hükmündeki kararnameyle kapatılan Dicle Haber Ajansı DİHA Haber Müdürü Ömer Çelik 304 gün sonra hakim karşısına çıkıyor. Bugün başlıyor Çağlayan'da İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Sonra 24 Ekim'de bugün başka bir medya davası, gazeteci Murat Aksoy ve Atilla Taş'ın aralarında bulunduğu 12'si tutuklu 13 kişinin yargılanması 25. Ağır Ceza'da devam ediliyor ona. Büyükada davası başlıyor 25 Ekim'de. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü ve başka sivil toplum üyeleri, sivil toplum arkadaşlarımız da var. Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nin nöbetçi genel yayın yönetmenliği kampanyasına katılan 13 gazeteci ve yazarın duruşması da 26 Ekim'de, yani 2 gün sonra olacak. Birinci yılında Cumhuriyet duruşması 31 Ekim'de var. Özgür Gündem davası var aynı gün Çağlayan Adliyesi'nde ve 3 aylık Çağdaş Gazeteciler Derneği bilançosuna göre 37 gözaltı, 17 tutuklama var. Gazetelerin durumu böyle işte. Bunları da birazdan konuşma fırsatı bulacağız. Rocky Balboa. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Evet, çok yoğun bir gündem var. İstersen önce bu bütün hafta boyunca da devam edecek olan gazetecilerin durumuyla biraz önce bir satırla bahsetme fırsatı bulduk. Ondan söz edelim azıcık. Evet, bu hafta hemen hemen her gün yanılmıyorsam çeşitli nedenlerle gözaltına alınmış, tutuklanmış gazetecilerin duruşmaları var. Bir kısmı doğrudan iktidardaki bir gücün, bir bakanın talebiyle olduğunu açıkça gördüğümüz, özellikle Bir Gün Gazetesi ve TAK sitesinin sorumlularının içinde bulunduğu dava. Şu anda WikiLeaks belgeleri içinde uluslararası, Türkiye dışında bütün dünyadan girilebilen belgelerin içinde yer alan Berat Albayrak'ın e-mail yazışmaları. Bunu yayınlamak suçundan başlatılan bir soruşturma. Daha sonra çeşitli terör örgütü ne kadar gittiğini bilmiyorum bu dava, bu arkadaşımızın davası. Fakat devlet sırrı mı ifşa edilmiş oldu yoksa başka şey mi, onu da çok iyi bilmiyoruz. Ama sonuç olarak şu anda hemen hemen Türkiye dışında geri kalan dünya nüfusunun ulaşımına açık belgeleri sadece yayınlamaktan suçlanarak işe başladığını biliyoruz. Evet, devlet sırrı yok orada görebildiğim kadarıyla. Devlet sırrı yok, evet. Örgüt propagandası, işte bilişim örgüt sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme gibi tuhaflıklar var. Bilişim sistemini bozma, engelleme, evet. Ama sonuçta şu anda açık biçimde bütün dünyadan ulaşılan bilgiler bunlar. Evet. Kaynağı ne olursa olsun. Ve gazetecilik de tam böyle bir şeydir. Yani gazetecilik herkesin bildiğini söylemek değil, herkesin bilemediğini söylemek, göstermek, bilgilendirmek üzerine olan bir şeydir. Herkesin bildiğini papağan gibi tekrarlamanın gazetecilikle bir alakası yok. O sokakta oturur, kahve sohbetinde yaparsınız. Gazetecilik tam da herkesin çeşitli nedenlerle, uzmanlık eksiği nedeniyle, profesyonel zaman ayırma imkanı olmadığı için, bunu ilişkilerinin haber kaynaklarını oluşturmak için zaman harcamaya, ilişki kurmaya ne niyeti, ne de zamanı, ne de imkanı olmadığı için insanları bilgilendirmek üzeredir. Biz hala gazeteciliği, iktidar sadece iktidarın görüşlerini bilgilendirmek veyahut genel geçer herkesin bildiğini tekrar etmek. Yani Adalolu Ajansı'nın yayınladığı bülteni düzenli olarak yayınlarsanız, Tayyip Erdoğan'ın veya Binali Yıldırım'ın yolladığı tweetleri retweet ederseniz, bu gazetecilik yapmak, iyi gazetecilik yapmak oluyor. Veyahut herkesin bildiğini tekrarlarsanız, veyahut Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticilerinin insanların kulağına fısıldadıklarını sadece ona borazanlık yaparsınız, bu gazetecilik oluyor. Diğerleri suç teşkil ediyor. Bu tam bir totaliter olma yolundaki iktidar anlayışıdır. Ve gazetecilerin tutuklu olduğu Türkiye şu anda dünyada en fazla gazeteci tutuklu olan ülke sıfatını taşıyoruz. En fazla 160'ın üzerinde gazeteci tutuklu ve Rusya'dan da, Çin'den de ve yanılmıyorsam Rusya ve Çin'deki gazetecilerin toplamından da yüksek bir rakam. Ki sık sık en çok onlarla kıyaslama yapılabiliyor. Yani başta Rusya Çin'de ve ikinci milyar, olarak Çin. Bakın Çin'de 1 milyar 200 bin milyonluk nüfusun içinde bir ülkeyle 1 milyar 200 milyonluk bir nüfusla karşılaştırıyoruz bir şeyi. Türkiye'deki veriyi, yani Türkiye'den 13 misli 14 misli daha kalabalık olan bir ülkede, Türkiye'den ve otoriter tek parti rejim için, tek parti rejimi, başka yani Çin ben demokrasi ülkesiyim falan demiyor, tek açık açık tek parti rejimi yani, ve buna rağmen 1 milyar 200 milyon nüfuslu bir ülkede tek parti rejiminde, bir otoriter rejimde, isterseniz tek parti diktatörlüğü de diyebilirsiniz. Böyle bir ülkede ki gazeteci, hapisteki gazeteci sayısı Türkiye'den daha azsa, Türkiye ülkesinde çok mayın şeyler oluyor demektir. Evet, aynı şey Rusya için de, yani Rusya'da aynı şey Rusya için de geçerli. Medya oranı daha aradaki fark daha düşük ama aynı şey Rusya için de geçerli. Evet, o da dünyanın en yüksek nüfuslu ülkelerinden bir diğeri ve çok şey yani. Yalnız Rusya'da arada sırada gazeteci öldürüyorlar. Evet. Daha dün bir bağımsız gazeteci kadın sokakta bıçakla yaralandı. Evet, böyle bir durum var. Yani bu 300 günden sonra da çıkıyorlar üstelik bu gazeteciler. Yani 10 ayı aşkın bir süredir de gözaltında oluyor. Bu da ayrı bir tutuklu. Tutukluydu, evet. Gözaltında. Bu zaten tutuklama başlı başına yargısız, yani sonuç hüküm giymeden cezalandırma yöntemi. Yani tutuklama, bunu yıllardır konuşuyoruz. Bu yeni değil ama şimdi artık iyice rayından çıkmış durumda. Tutuklama bir önlemdir. Kaçma önlemidir, delillerin karartılması önlemidir. Bu kişilerin delilleri karartması zaten ne delil? Suçladığınız delil dışında başka delil yok. Yayınlanan belgeler. Onlar da zaten elimizde. Elimizde olmadı zaten dava açamazsınız. Diğer taraftan kaçma gerekçesini iddia ediyorsanız, tutukluluk riski olmadan doğru dürüst bir yargı yapsa kimse kaçma riski taşımaz. İkincisi, adli kontrol şartları çerçevesinde de bu gayet rahatlıkla uygulanabilir bir şey. Ve gerçek anlamda şu anda Türkiye'de eğer bir kesim, bir yer sizin cezalandırılmasına karar verdiyse bu tutukluluk cezasına çarptırılmanız anlamına geliyor. Yani bunun adını koyalım. Tutukluluk cezası var şu anda Türkiye'de. Evvelden de vardı. Ergenekon davalarında vardı. Balyalı davalarında haydi vardı. Oda TV davasında vardı. KCK davalarında vardı. Bunların hepsinde vardı. Yani yeni bir şey değil. Şimdi artık işin boyutu ve hedef kitlesi çok çeşitlenmiş ve yaygınlaşmış durumda. Gazeteciler, avukatlar, öğrenciler, sendikacılar, Fethullah Gülen cemaatini sempatizanları, belki Fethullah Gülen cemaatinin örgütleri veyahut vakıfları, dernekleri içinde çalışmış olanlar, sivil toplum çalışanları, insan hak savunucuları artık giderek yayılıyor. Yani ben yakında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içindeki muhaliflerin de tutukluluk cezasına çarptırılmasını bekliyoruz diyoruz. Evet, son derece çarpıcı, vahim bir durum olduğunu söylememiz lazım bunun. Evet, maalesef. Evet, devamı da var tabii. Yani yalnız gazeteciler değil, insan, yani Murat Aksoy ve arkadaşları gazeteci Atilla Taş'ın da bulunduğu 13 kişinin 12'si tutuklu, yargılanmasına da devam ediyor. Onlar da uzun süredir. Onlar 400 günden fazla yanılmıyorsam ya da neredeyse 400 güne yaklaşıyor olacaklar. 400 gün doldu galiba Murat Aksoy'un tutuklanmasının üzerinden geçen süre. Bir de serbest bırakılıp öğlen vakti, akşam vakti yeniden başka bir davadan hemen tutuklanma ve artık bu hakikaten Çin işkencesi dediğimiz türden bir davranışa dönüşüyor. İşkence, tutuklamanın kullanılması. Evet, dışarı çıkmasına da izin verilmeden, hatta aynı mekanda tekrar hiç serbest kalamadı yani, anladığım kadarıyla. Çarşamba günü de Büyükada'daki eğitim seminerinde gözaltına alınan, tutuklanan 10 insan hakları savunucusunun ilk duruşması olacak. Orada da aşağı yukarı 6 Temmuz'da tutuklandıklarına göre üzerinden 3 aydan fazla bir zaman geçmiş durumda. 100 günü aşmış durumdalar ve umarız en azından mahkeme heyeti tutukluluklarının devam etmesine karar vermez. Zaten iddianamenin içinin boş olduğunu bu sefer AKP yandaşı gazeteciler, kamuoyu oluşturucu kişiler bile yaygın biçimde bu sefer söylüyorlar. Ama önümüzdeki günlerde, yarın bunu göreceğiz. Evet, herhangi bir kanıt şöyle dursun, delil şöyle dursun, iddia bile yok ortada. Yani bir şey yaptılar da denmiyor. Yok, bomboş. Bomboş, evet. Bomboş. Yani Uluslararası Af Örgütü, Yurttaşlık Derneği, Kadın Koalisyonu ve diğer İnsan Hakları Gündemi Derneği üyeleri, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Hak İnisiyatifi vesaire, böyle bir çok tuhaf bir yargı da orada var. Evet. İsterseniz Türkiye durumundan yurt dışına geçelim. Evet, lütfen. Dünya yalnız Türkiye değil, çok şükür, ve başka yerlerde başka siyasi, toplumsal gelişmeler oluyor ve bizim bunları izlememiz de aynı zamanda önemli. Japonya'da seçimler oldu. Erken seçim çağrısında bulunmuştu Başbakan Shinzo Abe. Erken seçim çağrısının gerekçesini hatırlıyor musunuz? Ulusal kriz nedeniyle erken seçim çağrısında bulundu ve bu ulusal krizi gerekçelendiren iki gelişmeyi işaret etti Shinzo Abe. Birincisi Kuzey Kore ile olan kriz. Yani bunu ulusal kriz, güvenlik krizi çerçevesinde ele almak çok şaşırtıcı değil. İkincisi Japonya'daki nüfus azalmasını ulusal kriz olarak ilan etti. Üçüncüsü de böyle bir seçimin sonrasında oluşacak yeni parlamento çoğunluğuyla, 3'te 2'den fazla bir parlamento çoğunluğunu hedefleyerek anayasa değişikliğini meclisten geçirmek ve bunu referanduma götürmek istiyor. Anayasa değişikliğinde de esas değiştirmek istediği şey Japonya'nın askeri bir orduya sahip olmasını yasaklayan hükmün kaldırılması. Pasifist anayasa. Barış. Efendim? Pasifist anayasa diye geçiyor. Evet, o da kalkıyor. Şimdi Japon İmparatorluğu'nun günlerine dönüş oluyor yani. Evet. Bir Japonya'da şu anda halen askeri güç var biliyorsunuz. Bir barış savunma gücü adı altında olan bir askeri güç ve bu askeri gücün yani jandarma gibi algılayabilirsiniz. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı bir jandarma gücü gibi. Deniz kuvvetleri falan da var. Arada sırada dikkatini çekmiştir. Japon bayraklı savaş gemisi geliyor Türkiye sularına, yanılmıyorsam. Görmüştüm en azından. Ama bunlar yurt dışında bir operasyon yapma yetkisine sahip olmayan bir yerel savunma gücü konumundalar. Anayasa değişikliğini yaparak Japonya'nın uluslararası askeri müdahalelere dahil olmasını muharip güçlerle, yani barış güçleri dahil olabilir de muharip güçlerle dahil olmasına da izin vermek istiyor. Japonya'daki seçimlerden Liberal Demokrat Parti ile Koalisyon Ortağı Komeyi Partisi eski konumlarını koruyarak, meclisteki eski çoğunluklarını koruyarak 312 veya 313 uzak adalardan gelen seçim sonuçları daha kesinleşmedi. Bir de tam seçim sırasında ciddi bir tufan... Tayfun oldu, evet. Tufan diyorum ya. Tayfun oldu. Dolayısıyla bazı yerlerde seçime katılımında bu nedenle uzak adalarda toplu sonucu etkilemesi de seçime katılımın biraz daha düştüğü tahmin ediliyor. Ama süper çoğunluğu sağlıyor. 3'te 2 çoğunluğu galiba. 3'te 2 çoğunluğu almış durumda. 465 milletvekilinin 212 veya 213'ünü almış durumda koalisyon ortağıyla beraber. Yalnız katılım düşük. Katılım %53. Bu düşük bir katılım ve dolayısıyla referandum, anayasa değişikliği referandumuna giderse Shinzo Abe'nin referandumda kabul edilme şansının çok yüksek olmadığını belirtiyor gözlemciler bu çerçevede. Çünkü bir geniş bir kesim Shinzo Abe'ye oy vermek istemediğini, fakat muhalefetteki Demokrat Parti'nin ikiye ayrılması ve iki ayrı parti, biraz merkez sağa yakın bir parti ile anayasacı Demokrat Parti adı altında daha Demokrat Parti'nin daha solunda bir ikinci parti kurulması ve bu iki partinin çok yeni kurulan bu iki partinin Demokrat Parti'nin parçalanmasıyla liderlik ve aynı zamanda da seçmenler nezdinde bir tanınırlık eksikliği duyulması nedeniyle seçmenlerin bir kısmının, önemli bir kısmının Shinzo Abe'ye oy vermek istemeyenlerin sandığa gitmediği belirtiliyor. Yani Shinzo Abe parlamento çoğunluğunu, geniş çoğunluğunu yeniden korumakla beraber çok büyük bir meşruiyet yenilemesi gerçekleştirdiğini söyleyemeyiz. Geçen yıl ortaya çıkan yolsuzluk iddiaları, çevresi ve ailesiyle ilgili yolsuzluk iddialarının etkisinin burada açık biçimde görüldüğü hissediliyor. Ahmet Bey, ben açık biçimde hissediliyor. Evet. Ben de bir soru sormak istiyorum. Bu pasifist anayasanın değiştirilmesi tartışması 2015'te yanlış hatırlamıyorsam Japon gazeteciler Kenji Goto ile Haruno Yukawa'nın IŞİD tarafından öldürülmesinin ardından başlamıştı. Artık daha önce de var aslında. Yani 10 yıldan beri Japonya'da muhafazakarlar, bir kesim muhafazakar, bu askeri, biraz Almanya'da olduğu gibi, bu askeri güç kısıtlamasının artık tarihte kaldığını, İkinci Dünya Savaşı'nın bir cezalandırması olduğunu, Japonya'nın böyle bir cezalandırmayı artık hak etmediğini iddia ediyorlar. Bir tür ulusal egemenlik konusu haline getiriyorlar. Evet. Dolayısıyla tabii ki bu söylediğim gibi 2015'te alevlendi ama bu çok eskiden beri, 10-15 yıldan beri devam eden bir tartışma. Japon halkının barışçı anayasayı çoğunluk olarak korumasının iki nedeni var. Birincisi o eski Japon imparatorluğunun saldırganlığını, emperyal saldırganlığından Japon halkının da bir kesimin korktuğu için. İkinci bir neden daha var. O da bu 1945 sonrası barışçı anayasanın doğru veya yanlış, doğru olduğunu düşünüyorum. Barışçı anayasanın Japonya'nın inanılmaz hızlı büyümesi, refah toplumuna dönüşmesinde büyük etken olduğuna inanılıyor hala. Diğer taraftan yalnız şunu da belirteyim. Shinzo Abe'nin bu erken seçim önerisinde bir ikinci boyut var demiştim. Bu nüfus azalmasının bir ulusal kriz işareti olduğuna dair değerlendirme. Buna yönelik de KDV artışının %8'den %10'a KDV'nin %8'den %10'a arttırılmasının ardından bu artışın Japonya'nın borçlarının azaltılmasına hasredileceği vaadi verilmişti KDV artış sırasında. Bu erken seçim programında Shinzo Abe bunun yerine onu borçları azaltmayı, borçları erken ödemeye gitmek yerine bu parayı, bu KDV 2 puanlık KDV artışından gelecek olan geliri silahlara aktarıyor. Kreş ve yuva, parasız kreş ve yuva sisteminin genelleştirilmesi için harcayalım önerisinde bulundu. Bu tabii çok akıllıca bir öneri, çünkü hem halkın desteğini alacak bir öneri, hem diğer taraftan da hakikaten nüfus azalması sorunu varsa, kadınların hem çalıştığı hem de çocuk yaptığı bir ortamda kreş ve yuvaların herkesin ulaşımına, parasız da özellikle ulaşımına açık olması akıllıca bir, uygun bir politika. Bunu da unutmayalım. Yani böyle bir önerisi de var. Sadece askeri harcamaları veya orduyu yeniden ihdas etmek önerisiyle bu çoğunluğu elde etmiş değil. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Evet, Kuzey Kore ile net bir şekilde başa çıkma sözü vermiş ama ne demek olduğunu anlamadım. Evet, ben de bir şey daha eklemek istiyorum son olarak. Galiba bu seçimlerde, dünya genelindeki seçimlerde göçmenlik tartışılmayan, göçmenlerin tartışılmadığı nadir seçimlerden bir tanesi oldu. Göçün tartışılmadığı. Çok doğru bir tespit. Çok doğru bir tespit. Herhalde göçmenlerin tartışılmadığı nadir ülkeler göçmen veren ülkeler olsa gerek. Yani Somali'de falan da belki göçmenler tartışılmıyordur seçim olduğu zaman, çünkü Somali'den kaçan var. Japonya bu açıdan ilginç bir ülke, çünkü hakikaten çok fazla göçmen alan bir ülke değil. Hem ada olması itibariyle hem de hinterlandında oraya ulaşımın kolay olmaması ve Çin'den de Japonya'ya çok fazla göç eğilimi olmaması nedeniyle böyle bir şey var, dediğin doğru. Yani göçmenlerle ilgili Avusturya'nın tam tersi diyebiliriz o zaman canım. Evet. Bir iki dakikamız kalmışken de şeyden de hem Katalonya'da bir de İtalya'da. Katalonya'da işler giderek karışıyor maalesef. Yani bunda hem merkezi hükümetin başbakanı Rajoy'un gerçekten çok katı, sorumsuz denebilecek katılıktaki politikası var. Biliyorsunuz Katalonya özelliğini vesayet altına aldı ve parlamentonun sesini, Katalonya yönetiminin sesini ve erken seçim yapılması kararını aldı. Cuma günü İspanya Senatosu'nda görüşülecek ve Senato da kabul ederse uygulamaya gidilecek. Buna karşılık şunu da belirtmek lazım. Katalonya bağımsızlığının lideri Puigdemont'ta benzer bir bağnazlık ve katılık içinde ve oradaki gözlemcilerin aktardıkları, gazetelerden izleyebildiğim kadarıyla, İspanyol gazetelerine de daha kısıtlı olmakla beraber baktım. Radikal bağımsızlıkçılar Rajoy'un bu tavrından çok memnunlar ve hatta bu tavrı provoke ediyorlar. Çünkü Rajoy eğer önümüzdeki günlerde vesayet altına alma işlemini başlatırsa, bunu sadece siyasi kurumlardan değil, aynı zamanda Katalonya'da en fazla izlenen kamu televizyon kanalı olan TV3 ve kamu radyosu Katalonya Radyo'nun da vesayet altına alınmasıyla iş başlayacak. Ve bu tabii çok ciddi tartışmalara neden olacak. Yalnız Katalonya'daki katı bir bağımsızlık taraftarı olmayan kişilerin söyledikleri de TV3 radyosunun aşırı biçimde bağımsızlık propagandası yaptığı ve buna karşı çıkan Katalonya'nın neredeyse yarısını oluşturan nüfusun görüşlerine hemen hemen hiç yer vermediği. Yani okullarla ilgili söylenenler de benzer şeyleri doğruluyor. Yani İspanyolca veya Kastilyanca ile Katalonca'yı birlikte öğrenmesini çocukların istediklerinde aileler mahkeme kararı alarak ancak bunu üçte bir oranında uygulatabiliyorlar. Ama bu zamanda, o zaman da çok ağır bir, hem okul yöneticilerinden hem mahalleden hem aile bir aile derneklerinden o kişileri çok ağır bir mahalle baskısı oluştuğu ve o kişilerin neredeyse sosyal hain haline geldiği bir katılık da var. Yani bağımsızlık taraftarlarını sempatik bulabiliriz ama o bağımsızlık taraflarının aynı zamanda çok katı, çok dogmatik ve müsamahasız olduklarını ve sonuç olarak Katalonya milliyetçiliğini, azınlık milliyetçiliği olmakla beraber Katalonya milliyetçiliğini bir o kadar katı bir şekilde savunduklarını da söyleyebiliriz. Buna karşı tepkilerin de Katalonya'da bazı Katalonyalılar tarafından geliştiğini ve neyse ki şimdilik bu sorunun bir fiziki çatışmaya dönmediğini söyleyelim. Ama Perşembe günü Katalonya parlamentosu toplantısı var, gündemde bağımsızlık ilanı var ve kritik günde Cuma, yani İspanya Senatosu da 155. maddeyi ve bölgelerde erken seçim kararını da Cuma günü oylayacak. Ondan sonra ne olacağı hiç belli değil. Bundan sonra ne olacağı belli değil. Katalonya çok hızlı biçimde bir şiddet sarmalına düşebilir maalesef. Üç güç üzerinde İspanyol merkezi hükümeti vesayeti uygulayamak düştü. Dört güç üzerinde tabii ki siyasal yönetimde erken seçime gidilmesi. Bu Katalonya yerel polisinin, Mossos d'Esquadra'nın vesayet altına alınması. Okulların vesayet altına alınması. Yani okullarda mahkemelerin aldığı en azından üçte bir veya dörtte bir oranında İspanyol Kastilyanca dilinde eğitim, Kastilyanca eğitimi değil, Kastilyanca dilinde eğitim verilmesi şartının uygulatılması, bu çok büyük çatışmalara yol açacak elbette. Bir de bu belirttiğim gibi kamu medyasının yeniden İspanyol devletinin atadığı kayyumlar, herhalde orada da aynı şey olacak, kayyumlara tarafından yönetilmesi, çatışmaları nereye gidecek bilmiyoruz. Bilmiyoruz, evet. Diğerlerini konuşacak zaman kalmadı maalesef ama dün Yeni Zelanda'yı konuşma fırsatı bulduk enine boyuna. Yeni Zelanda. Doğrudan Yeni Zelanda'dan canlı yayın yapmışsınız. Artık evet. Orada benim evet. Hiçbir şeyim yok. Uzan Nadir Alakavuklarla. Bilgilendirme, o dinlediğinize selamlarım. Benim bütün kısıtlı bilgilendirme imkanlarımın kat be kat üstünde yerinden bilgi almışsınız. Bu ayrıca sevindirici. Evet, öyle yaptık. İtalya'yı da zaten konuşma fırsatı nasıl da daha bulacağız. Onu konuşacağız İtalya'yı. Yani orada başka bir şey dönüyor. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz Ahmet. İyi günler. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Evet, şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra da zaten açık bilince geçeceğiz ama bir düzeltmemiz var. Evet, yani teori çöktü demiştik ama dinleyicilerimizden gelen destek de aynı şekilde bizi çökertti. Çökertti, ufak bir hataya yapmamıza neden oldu. Yapacak bir şey yok. Yani bundan sonraki maçlara bakacağız. Yani önümüzdeki durumlarda biraz daha dikkatli olacağız. Efendim, neden bahsettiğimi soracak olursanız Pensilvanya eyaletinin başkentiymiş Philadelphia. Rocky Balboa'nın da Philadelphia'lı olduğunu, aslında Pensilvanya'lı olduğunu söyleyerek de ufak bir hataya imza attı. Kendisi hem Philadelphia'lı hem Pensilvanya'lı oluyormuş. Evet, Sylvester Stallone ise öyle değil tabii. Değil, o kendisi o göçmen, İtalyan. İtalyan. Peki. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey. Günaydın. Merhaba. Merhaba. Şimdi ben de sıra. Günaydın Güven. Evet. Hakan Gürlet. Günaydın Hakan. Merhaba. Dostumuz, programcımız ve bugünkü konuğumuz diyelim artık. Konuk diyemeyiz ama pek. Evet. Açık Bilinç'in kadim danışman konuklarından İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden nörolog Profesör Doktor Hakan Gürüt bizle. Hoş geldin yeniden Hakan. Sefa gördüm, teşekkür ederim. Şimdi ne yapacağız, ben onun hemen girişini yapayım. Ama ondan önce dün yeni yayın dönemi başladı galiba, 46. yayın dönemi. Uğurlu olsun radyoya. Bu da aynı zamanda Açık Bilincinde 5. yılının bitmesi demek. 6. yılının ilk programını yapıyoruz. Ömer Bey, benim çalıştığım üniversitelerde böyle 5 yılı doldurunca işte plaka, saat falan öyle hediyeler gönderilir. Öyle bir şey gelecek herhalde. Burada öyle bir şey yok Güven Bey. Maalesef. İhtas ederiz belki. Var mı? Hay Allah. Emeritus. Evet. Yani. Evet. Tamam, yani 5 seneyi de bir şekilde böylece geride bırakmış olsun. Olduğum. Evet, bayağı iyi bir zaman yani. Notumu düşmüş olayım dedim. Evet, 250 program falan ediyor galiba. İşte devam edebileceğimiz kadar, edebildiğimiz kadar edeceğiz. Peki şimdi bugün ne yapıyoruz? Biz 22 Ağustos'ta Hakan Gürvit'le Dünya Alzheimer Kongresi'nden dönmüştü. Alzheimer hastalığında son bulguları konuşmuştuk ve biraz bellek ve benlik konusuna da değinmiştik programın sonunda ama çok da fazla vaktimiz kalmamıştı. Biraz oradan aslında devam edelim diye düşündük. Çünkü dinleyicilerden de programın son kısmı çok iyi gidiyordu ama kısa kaldı filan, biraz daha devam eder misiniz diye ricalar gelmişti. Hem de Türk Nöropsikiyatri Derneği'nin yıllık toplantılarından bu seneki 2017 10. Nöropsikiyatri günleri birkaç gün içinde gerçekleşecek. Buradan da duyurmuş olalım, hem de 26-28 Ekim'de Bahçeşehir Üniversitesi'nde. Orada da benlik ve bellek üstüne bir oturum olacak. Zaten bellek bu 10. nöropsikiyatri günlerinin genel teması. Ben duyurusunu nerede nasıl katılınabileceğini Açık Bilinç Twitter sayfasından paylaşıyorum. Oradan görülebilir. Dolayısıyla bunun duyurusunu da yaparak bellek ve benlik üzerine biraz konuşmaya devam edelim dedim. Bu 22 Ağustos'taki programı bıraktığımız noktadan bağlanalım. Orada bir Alzheimer hastasını anlatan Still Alice diye bir filmden bahsetmiştik. Julianne Moore canlandırıyor. Alzheimer hastası olduğundan giderek bellek zorlukları yaşamaya başlıyor. Bir dil bilim profesörü ve bir noktada hastalığının orta aşamalarından bir yayında bir konuşma veriyor ve burada diyor ki bir zamanlar olduğum kişiye tutunmaya çalışıyorum. Bu tabii çarpıcı bir şey. Yani bir zamanlar sahip olduğu bir benlik var. Artık o ortada yok gibi. Elinden kayıp giden bir şeyler var. Ama halen geride kalan bir şey de var. Bu kişiyi kendisi yapan. Bunun anahtarı da kısmen hafızayla ilgili, bellekle ilgili gibi gözüküyor. Bu kayıp giden şey nedir? Geride kalan nedir? Belleğin İçindeki ayrımlar nelerdir? Biraz bunlara bakalım. Hem de Hakan Gürüt'ün elinden geçmiş pek çok Alzheimer hastası ve pek çok ileri derecede demanslı insan olduğu için Alzheimer veya farklı nedenlerle Hakan'ın da fikirlerini, görüşlerini almak istiyorum. Genel olarak demans konusunda birinci tekil şahıs perspektifinden, yani hastanın gözünden dünyanın nasıl gözüktüğüne dair çok fazla çalışma yok. Bu tür bir demans hastaları etnografisi gibi bir çalışmanın da aslında çok önemli olabileceğini, ilginç olabileceğini düşünüyorum. Biraz böyle bu konulara giriş yapalım diye düşünmüştüm. Hakan, nereden, nasıl başlayalım? Şimdi bakayım, ben de hızlı bir cevap veremedim Güven, ama benlik denilen şey işte Anglo-Amerikan psikolojisinin pek meraklı olduğu bir kavram. Alice'den verdiğin örnek de epey oturuyor doğrusu. Demek ki genellikle bu Anglo-Amerikan psikoloji okullarının gelişimsel branşlarının kurulduğunu ifade ettiği ve onu teorize ettiği durumlardır benlik denilen şey. Demek ki bazı beyin hastalıkları çalıyor da onu, Julian Moore da işte karakterine bunu ifade ettiriyordu. Demek ki doğar doğmaz bir benlikle doğulmuyor. Bu fırlatılan çevrede, çevreyle etkileşim içinde edinilen bir ya da birden fazla özellik. Ama aynı zamanda kaybolmaya da yatkın bir şey demek. Hem edinilmesine aslında, hem de kayıp edilmesine plastisite diyoruz. Nörobilim terminolojisi içinde. Şimdi bellek nedir diye bakarsak, belleğin de aslında pek çok farklı tarafı olduğunu görüyoruz. Ve şu soru o zaman belki sorulabilir. Belleğin hangi işlevleri acaba benliğe daha yakın duran, ya da hangileri mesela Alzheimer's hastalığından dolayı ortaya çıkan demansta erozyona uğrayan işlevler. Ben bellek, yani sen ne düşünürsün bilmiyorum ama bellek literatürünü aslında çok karışık buluyorum. İçinde pek çok ayrım var ve herkes bu ayrımlara aynı şekilde sanki uymuyor gibi. Şöyle kısaca bir iki şey söyleyerek sözü tekrar sana bırakayım. Bellek dediğiniz zaman yani bir zihinsel kapasite, bunun içinde bilgiyi kodlama, daha sonra kodlanan bilgiyi saklama ve saklanan bilgiye erişme, yani hatırlama şeklinde üç alt işlev ben görüyorum. Nasıl ayırt edeceğimize baktığımızda da birbiriyle kesişen değişik eksenler var sanki. Yani bir zaman ekseni boyunca belleği ayırt etmek mümkün. Kısa dönemli bellek, uzun dönemli bellek diye. Ya da içerik ekseni boyunca ayrımlar yapmak mümkün. Anlama dair genel bilgiler içeren semantik bellek ya da olaylara endeksli episodik bellek ya da belki motor hareketlere endeksli prosedürel bellek diye ayırmak mümkün. Bir de bunun üstüne işte bilinçli ya da açık bellek ve bilinç dışı ya da örtük bellek diye, yani kişinin hatırladığı şeyi ya da kodlamış olduğu ve daha sonra eriştiği bilginin farkında olup olmadığı yönünde bir ayrım mümkün. Bunların hepsini bir araya koyduğumuz zaman bence biraz karman çorman bir zor bir literatür insanın karşısına çıkıyor. Herhalde aynı şekilde bellek bozukluklarına da atıfta bulunmak mümkün. Yani eskiden olmuş şeyleri hatırlayamayan retrograd amnezik hastalar ya da yeni bellek oluşumları yapamayan anterograd hastalara falan baktığımız zaman, mesela Alzheimer'dan ötürü demanslı hastalar bu kesişen eksenlerin hangi koordinatında yer alıyor diye bir soruyu sormak herhalde mümkün, ama cevabı kolay bir cevap olmasa gerek. Sen varsa bir cevabı sen biliyorsun zaten. Buradan sözü sana bırakıyorum. Peki, belki de yarım saate sığdırmak zor Güven. Aslında programa girmeden önce yazışmamızda HM vakasından söz etmiştin. HM, yani şimdi artık tam ismini de biliyoruz. Tıpta genellikle vaka bildirilerinde kişiler anonim bırakılmak için ön isimleri ve soy isimlerinin baş harfleri söylenir. HM'in de artık bundan birkaç sene önce öldü ve Henry Molaison olduğunu biliyoruz. Evet. Yani gerçekten de tıpta yayın yapmak için kılı kırk yarmak ve işte son derece hassas istatistikler yapmak ve bir sürü hastadan oluşan aktif grubu kontrol grubuyla kıyaslamak tır zannedilir çalışma yapmak, ama tek tek vakaların ne kadar radikal bir şekilde paradigmayı değiştirdiğinin örneklerinden biridir HM vakası da. Bu insan bir epileptik, epileptik deşarjları da limbik sisteminden, yani bu belleğe giriş kapısı olan hipokampusundan, hipokampus denilen işte Yunanca deniz atının karşılığı, gerçekten de deniz atına benzeyen bir beyin yapısı olduğu için sağlı sollu iki tane hipokampusumuz var. Ama HM'den önce hipokampusun bir bellek yapısı olduğu oturmuş bir şey değil. Belleğin bir üniter bir fonksiyon olduğu düşünülüyor ve bütün beyinde temsil edildiği düşünülüyor. Ama HM vakası gerçekten de cerrahi olarak bu yapılar çıkarıldıktan sonra beyin cerrahının amaçladığı şey gerçekleşiyor. Yani bu kişinin epileptik nöbetleri ortadan kalkıyor. Fakat belleğin bütün bize şimdiki organizasyonunu resimlendirecek biçimde ağır bir bellek kusuru çıkıyor, ama bir bellek kusuru. Başka tür öğrenme biçimleri de korunuyor. Tam işte ondan sonra artık belki de en kolayı bu. Önce bir ikiye çatallamalıyız belleği. HM'de tamamen korunan örtük bellek ya da bilinç dışı olan bellek, ki bütün işte omurgalılarla büyük ölçüde paylaştığımız bellek biçimi bu. Sen bunlardan prosedürel bellekten söz ettin örneğin. bir takım yetenekleri gerçekten de prosedürel olarak öğreniyoruz ve bu bilinç dışı bir şekilde. Yani ne kadar iyi antrene edersek kendimizi o yetenek konusunda o kadar daha iyi öğrenmiş oluyoruz. Yani sporcuların niye antrenman yaptıklarını buradan çıkarılabilir. Hani hemen işte öğrencilere de verdiğim örnek şudur. İlk kez kayakları ayağımıza taktık. Bir tepeye çıktık. Fren yapmamız için kar sapanı yapmamız gerektiğini işte ilk öğretmenimiz bize öğretir. Kaslarımız bunu öğrendikten sonra artık bu emri vermeye gerek olmaksızın beyin içindeki bu prosedürel belleğe ait nöral sistem otomatik olarak bizi zaten kar sapanı yaptıracaktır. Artık bunu iradi kontrolümüz gerekmeksizin. Örtük bellek biçimlerinden sadece bir tanesi prosedürel bellek. Nitekim bunların tümü HM'de korunmuştu. HM'de bozulan bir açık bellek biçimi. Ama sadece bir açık bellek biçimi. Diğer açık bellek biçimleri korunmuştu. Böylece açık belleğin de yani bilinçli belleğin de üçe ayrıldığını gördük. Biri kendimizi zaman ve mekan içinde ifade ettiğimiz ben cümleleriyle kurguladığımız bellek biçimi. Yani ben dün akşam şu ortamda şu yemeği yedim. Bir açık bellek biçimi. Bunun diğer isimleri işte episodik bellek ya da otobiyografik bellek. Otobiyografik bellek daha iyi ifade ediyor belki bu birinci tekil şahıs ifade edilen belleği. Diğeri de senin demin yine tanıtırken söylediğin cümleler içinde geçti. Dünyaya ilişkin gerçeklere dair bellek, semantik bellek. Yani üçüncü tekil şahıs ifade edilen işte Yunanistan'ın başkenti Atina'dır derken ya da su 100 derecede kaynar derken ya da bildiğimiz bir dili konuşurken ki bilgi biçimimiz semantik bellek. Peki bu HM'de gayet iyi korunmuş idi. Bir üçüncü bellek biçimi var ki bu da HM'de gayet iyi korunmuş idi. O da çalışma belleği denilen. Yani amaca yönelik bir davranış sırasında deyim yerindeyse online tuttuğumuz stratejiye ilişkin bellek. Bunu en iyi nasıl ifade edebilirim belki? Diyelim ki Ömer abi ben sana telefon numaramı söyledim. Onu sen cep telefonuna kaydetmeyeceksin hemen değil mi? Aklında bir yerde tutacaksın oraya not edeceksin. Evet. İşte aklında bir yerde tuttuğun yer... O çalışma belleğin yazar yazmaz artık gereksiz olduğu için silinecek. Yani çok kısa süreli belli unsur kapasitesi olan bir bellek biçimi çalışma belleği. HM'de bu da korunuyordu. Aslında evrimsel olarak baktığımızda da hominidlerle birlikte açık belleğin başladığını, geliştiğini, semantik belleğin elbette üstelik de sembolik olarak ifade edilen bir bellek olduğu için sadece Homo sapiens'te olduğunu, otobiyografik belleğin yine sembolik dille birlikte Homo sapiens'te son derece dominant hale geldiğini söyleyebiliriz pekala. İnsan altı türlerde... Episodik bellek hemen hemen neredeyse konum belleği. Öyle ya bir yiyecek bir yere saklandı. O yiyeceğin nereye saklandığını bu belleğe sahip tür bilebilmelidir. Nitekim sıçanlarda da gösterilen bir bellek biçimi bu. Aşina olan mekanlarla yeni mekanlar arasında tek hücre kayıtlarıyla sırf örüntüyü kayıt örüntüsünü görerekten o sıçan yeni bir mekanda mı yoksa aşina bir mekanda mı söylemek mümkün. İşte Alzheimer hastalığında öncelikle HM'de ağır bir biçimde bozulan bu otobiyografik episodik bellek en erken dönemlerde bozuluyor çünkü hastalık oradan başlıyor ama HM gibi sınırlı bir beyin lezyonu değil bu. Öyle ya kesilmiş atılmış bir yer. Diğer geri kalanlar sağlam. Halbuki Alzheimer hastalığı ilerleyici bir hastalık. Komşu bölgelere yayıldıkça diğer bellek biçimleri de zaman içinde bozuluyorlar. Bu evet, yeterli yani, bir cevap oldu mu? Ben de pardon bu araya gireyim mi? tam da bellekten ayrı olarak da bir şey sormak istiyorum. Ne zamandır aklımdaydı aslında bu program içinde, biraz heyecanla bekliyordum. Şimdi George Monbiot'un Out of the Wreckage, yıkıntıların dışı, enkazın dışına diye yeni yani kriz çağında yeni politikalar diye bir kitabı çıktı Verso'dan. Son derece ilginç gözlemleri falan içeriyor. Ve burada yeni bir hikaye yaratmamız gerektiğini söylüyor. Dünyayı, insanlığı kurtarabilmemiz için. Ama ben ona girmeden sadece şunu söylemek istiyorum. Bu yeni hikayede insanlığın yani Frontiers in Psychology'de 2014'te saygın bir dergide çıkan bir makaleden kalkarak insanların son derece değişik diğer hayvanlarla, özellikle memelilerle ama diğer hayvanlarla da farklı olan şeyinin, yani elbette dil kullanımı, ondan sonra alet kullanımı ya da çevreyi değiştirebilme, dönüştürebilme yetenekleri, ki çok müthiş şeyler, ama hepsinden farklı olarak altruizmin, diğerkamlığın geldiğini, özgeciliğin geldiğini, yani kendi türümüzün diğer üyelerine karşı benzersiz bir duyarlılık gösterdiğimiz, onların var olması, iyi olması, böyle onların iyi gelişmesi için kurallar, normlar getirebilmemiz gerektiğini gösteren çok şey var diyor. Ve bunun mesela bellekle de ilgisi olmayabilir. Yani sinir bilim, psikoloji ve evrimsel biyoloji dallarında yapılmış son yeni bunlar, böyle 2016'ya kadar gelen bazı şeyle araştırmalara da göndermeler yapıyor. Ve biz insanın bu açıdan en aşırı biyolojik outlier, ne demek, nasıl deniyor, yani standart dışı bir durumda olduğunu söylüyor. Ve mesela şey örneklerine değinmiş, 14 yaşında bile, yani sanki böyle evrimleşmişiz gibi belli biriktirmeden bile. Yani çocuklar 14 aydan itibaren birbirlerine yardım etmeye başlıyorlar. Bir çocuğun ulaşamayacağı bir şeye ona uzatıyor mesela, daha 14 aylıkken filan. Ya da 2 yaşına geldikleri zaman artık bazı değer verdikleri şeyleri korumayı ve paylaşmayı beceriyorlar. 3 yaşında da artık başkalarının moral normlarına karşı gelindiği zaman buna protesto, direniş eylemlerine de başlıyorlar diyor. Ve yani insanoğlu belki de şey hariç diyor, mole rat nedir bilmiyorum, naked mole rat diye bir hayvandan bahsediyor, çıplak bir fare, kunduz faresi gibi bir şey. Onun muhtemelen, onun istisnası ile memeliler arasında en üst düzeyde işbirliği yapan yaratık olduğunu söylüyorlar. Ve sonunda birden, yani bu bir şey, bu şekilde beynimize hardwire olmuş gibi bir hali var diyor. Karşılıklı bir şeyle insanlık böyle kurtuldu zaten diyor. Yani ne pençesi, ne dişi, ne gücü, ne hızı yetmediği halde diğer hayvanların ötesine kalıp bütün dünyaya yayılabildi diyor. Ama bir şey sonunda yanlış gitti. Şimdi oraya nasıl döneriz diye tartışıyor. Bunu konuşmakta istiyordum bir iki dakika. Nasıl olabilir? Yani dilimin döndüğünce söyleyeyim. Biraz hani nörobilim göreli olarak yeni burada bu genel olarak empati şemsiyesi içine alınabilir. Evet. Empati nörobilimi işte hemen hemen 2000'li yıllardan itibaren gelişmekte olan bir şey. Hatta işte sosyal kognisyon, sosyal nörobilim, bu eskiden işte psikiyatriye, felsefeye bırakılmış olan bu alanları yavaş yavaş içermeye başladı. Monbiot tabii iyimser kısmını koymuş gibi görünüyor. Aslında nörobilim de iyimser şimdilik. Yani iki tane empati biçimi var diye düşünürsek, biri afektif empati, ya da emosyonel empati, diğeri kognitif empati. Gerçekten de 14 ay 2 yıl arasında gelişiyor gibi görülüyor bu afektif empatinin erken biçimi. Buna emotional contagion, işte emosyonel bulaşma mı diyelim de deniyor. Sahiden işte 14 aylıktan itibaren çocuklar ağlamakta olan bir yaşıtlarını görünce ağlamaya başlarlar. Evet. Tokat yiyen bir çocuğu gördüklerinde kendileri tokat yemiş gibi olurlar. Nörobilimin ya da işte gelişimsel psikoloji okullarının kavrayabildiği şimdilik bu kadar gibi sanki. Ama hani şimdi vaktimiz yok, ayrıntıya girmeye de detaylandırmak da zaman alacak ama yani bana sorarsanız Lacancı psikanaliz bunda çok da sofistikedir. İşte bu kadar yine yaşlar uyar, bir ayna evresinden söz eder Lacan. Sahiden kendi yaşıtlarının kendi ayna imgesiyle olduğu gibi oradaki fragmante bedenli, kendi bedenine hakim olmakta zorlanan o bebecik aynadaki kendi bütüncül imgesini gördüğünde ya da kendinden biraz daha büyük ve bedenine hakim bir bebeğin imgesini gördüğünde onunla özdeşleşir. Ama bu ikili ambivalan bir şeydir Lacan'da. Evet, onunla hem de biraz evet, onun hem söylemişti. Biraz hem onun yerinde olmak ister, ona sahip olmak ister. Bu saldırganlığın temeli olarak vardır Lacancı analizde. Ben narsizmin temeli. Hem de onun imgesiyle özdeşleştirdiği için onu içine alır. Yani karşındakini içine alan tek türdür. İyimser kısmı da burası işte, ne bileyim, Fransız devriminin belki üstü çizilmiş ve unutulmuş olan kardeşlik teması da aynen aslında öyle. Burada. Evet, yani kitabın tamamını maalesef henüz bitiremedim ama bir program daha yapmamız bu konuda eğer Güven Bey de şey yaparsa iyi olabilir bence. Yani bir komünal yaşama götüren ve müşterekler etrafında yeni bir hikaye kurmamıza aidiyet politikaları, evet, adını veriyor, evet, zaten. Tam da öyle. Bir yere ait olabilme, mekanın da mutluluğu da hepsini ancak bu şekilde, evet, bulabilecek bir üstelik politika geliştirebilir. Bu kadar erken edinilen bir bu iki yanı keskin bıçak bir şeyse o zaman, değil mi, doğrudan pedagojik bir problem oluyor. Evet. Nasıl olur da negatifini baskılayıp pozitifini amplifiye edecek bir pedagoji. Evet, halbuki çıkar. Şimdiki sistem her şeyin hatası, evet, sende, rakip. Yani tamamen yeni narsistler üreten. Borcun tabii, yüzünden mutlaka rekabet et filan diyen bir sistem var. İlginç bir şey yani, bu çok uzar tabii. Evet, Nonbio'nun kitabı üstüne bir başka program o zaman yapalım gerekir. Aynı nöronlar üstüne de bir program yapma sözümüz vardı. Bunu da değil mi? Özel nöron grupları gerekiyor burada. Aynı nöronları, fon ekonomo nöronları denilen iki farklı şey bu empatinin temeli. Aynı nöronlar üzerine doktorasını yapmış bir komputasyonel nörobilimci bir Türk arkadaşımız da var Özyeğin Üniversitesi'nde. Birkaç kez kendisini davet ettim. Başarabildiğim zaman kendisini radyoya getirtmeye bu programı da yapacağız. Peki aslında burada belki konuşacak daha bir sürü bir şey var ama vaktimizin sonundayız. Şunu en azından bir dipnot olarak belirterek bitireyim. Bu Henry Molaise'ın üstünde benim çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi şuydu. Bu adam 27 yaşında bu ameliyatı geçirdikten sonra semantik bellek anlamında yeni bir şeyler hatırlayamıyor. Bu ne demek? Her sabah uyandığı zaman yatağında, ki zaten bu sebepten bir bakım evinde hayatının kalan 55 yılını geçirmek zorunda kalmış. Bence çok çarpıcı ve trajik bir vaka. Her sabah yatağında uyandığı zaman kendisini 27 yaşında bir insan olarak hatırlıyor. Ta ki mesela tıraş olmak için aynaya baktığı zaman... Her seferinde de yeniden aslında kendisinin 27 yaşında olmadığını, belki işte 67 yaşında bir adam olduğunu anlamak zorunda kalıyor. Bunun kafa karışıklığını yaşıyor. Kendisine yeni baştan anlatılması gerekiyor. Ben bunun yani insanın başına gelebilecek en kötü şeylerden biri olduğunu, çünkü kötü bir haberi bir seferde alıp ondan sonra zaman içinde unutma eğilimi olan dizlerin tersine tekrar yaşamak zorunda kaldığını, bir tür bir lanet olduğunu filan hep düşünmüşümdür. Bu adam bununla nasıl başa çıktı diye pek merak ediyordum. Bu Henry Molaise'ın üzerine bir çalışma yapmak için doktora öğrencisiyken kendisiyle tanışan, daha sonra da bütün kariyerini aslında bu adamı çalışmaya ayıran bir nörobilim profesörü Susan Corkin bir derse davet etmiştim. Bellek ve benlik üstüne bir ders verirken onun cevabıyla ancak uyandım ve biraz da aslında içime rahat etti. Dedi ki aslında şans eseri, yani bu hipokampüs lerini alırken bu nöroşirürjen William Scoville amigdalasının da büyük bir kısmını aslında almış. Amigdala da işte duygu düzenlemesi, korku, endişe filan gibi duyguları düzenleyen bir bölüm beyinde. Bunun olmamasından dolayı duygusal hayatı aslında son derece düz, büyük inişler çıkışlar göstermeyen bir insandı. Bu yüzden senin düşündüğün kadar bir şok yaşamıyordu her sabah. Kendisini görüp yeniden 27 yaşında değilim, nasıl olur bu diye düşündüğü zaman bilmem senin de hastalarında karşına gelmiş bir durum mudur Hakan, ama bunu bir dipnot olarak belirteyim dedim. Peki hemen cevap vereyim. Bu Alzheimer hastalarında bir benzerdir gerçekten. Ölmüş yakınlarının yaşıyor olduğunu zannedilir ve ölüm haberi tekrar tekrar verilir, ama bu duygusal küntleşmeden de yararlanılır. Hemen şunu söyleyeyim ve o bir dakikada belki bunun kontrası olur mu diye bir düşünün bakalım. Korsakov hastam benim bir tane. Orada amigdala sağlam. Ama hipokampustan çıkan yollar tıkalı tamamen. Bir açlık grevine bağlı. Oldukça ağır bir Korsakov hastası bana şunu söylemişti. Onların da tam HM gibi geriye doğru giden, yıllarca geriye doğru hasar anından giden bir anı boşlukları vardır. Oysa ki daha erken anılar iyi korunmuştur. Dolayısıyla oğlu artık 9 ya da 10 yaşına gelmiş, fakat oğlunu 2 yaşında olduğunu düşünüyor. Yani 8 yıllık bir retrograd amnesi var, teknik terimle. Bana söylediği bana epeyce dokunmuştu. Bakalım nasıl hissedeceksiniz dedi ki bana. Her beni ziyarete gelişinde, ki o sırada mahpustu, hapishaneye ziyarete gidiyor oğlu. Birdenbire 2 yaşında değil de çok büyümüş olduğunu görüyorum. Önce çok üzülüyorum aradaki yılları onunla birlikte yaşamamış olduğum için. Sonra birden gurur duyuyorum ne kadar kocaman bir oğlan olduğunu görerek. Ne dersiniz? Hiçbir şey diyemem bunun üstüne. Yürek kırılıyor. Paralayıcı. Evet, yani özellikle her gün ben en azından haberlere bakarken Nuriye Gülmen ve Semih Özakça hakkında... İyi bir haber var mı, yeni bir haber var mı, korktuğumuz, endişelendiğimiz kötü bir haber var mı diye bakan ve her seferinde içi sıkışan biri olarak ben de ne diyeceğimi bilemedim Hakan. Peki burada o zaman bitirelim, bu konular bitmez. Hafızanın çok yönlü bir zihinsel kapasite olduğu ve benlikle de pek çok değişik şekilde bağlantılı olduğunu en azından herhalde aktarabilmiş olduk. Devam ederiz. Gelecek hafta şimdiye kadar belki adını hiç duymadığınız yeni bir alanda, astrobiyoloji alanında çalışan Harvard Üniversitesi'nden bir araştırmacı Betül Kacar'la bir program yapacağız. Hakan Gürbit, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bugün konuğumuz oldu. Yeniden hatırlatayım, 10. Nöropsikiyatri Günleri 26-28 Ekim arasında gerçekleşecek. Twitter sayfasında duyurusu var. Hakan çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bitiriyoruz Açık Gazete'yi de bugünkü. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Emre Gümüşer de bize destek vermekteydi her zamanki gibi. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.